دا هر قسم اسلامی کیسٹ او دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قیسا خوانی بازار شاتا پیخور خار لا مقام لکم مقام ویدن تا طاقت تا تینگی دے نشے مرو مقابلے تا نفرجو دو مانے واپس سے مدینے تا واپس سے دین دا مشرکانو تا خلق بید دین ناڑوں دا جہاد ناڑوں او اجازت طلب کو اور ڈلے دزیز نبی نام ویلے زمگ کورونا خالی جو ڈل منافقان اگیوی منگ تو اجازت کو منگ جہاد دن شتلے کورم بالکل خالی رے سوکھتا دے نہ پکے اور مانے کھلا اپروت پہ خالی ہے ہاتھ دارے چا خالی نہ رہیں اللہ یہ خالی سے لے بولے زنانہ بکی نشتا ناری واڑ نشتا سر کتو ہے ناری نہ بکی پکار دے کلی کی ناری نہ دسا جاتا لے خطا سو نہ بوجھو ہے جہاد دا خلے رہے نت لے ونہ غاڑی دی مگر پیختا دا فراریان دید جنگ نہ تیخ تکی نہ دا بانی جوڑی کری او کا داخل شو ہے دا ڈلے دا کافر و پدی باندے دا طرفون دا مدینی نا بیا ددی نہ طلب شو ہے شرک خامخا دی بائے تر آتل کل انبوی سارشی پر مدینہ کی مگر لگوں سیل الفتنہ اللہ ہی دا داس خلق دی چما کو کافر بند کر لیا کہ کافر ازاد میں پری مدینہ را غلے دی تیرے چشاب شرکک ہیں کفرک ہیں دی بالکل لاس پناہ ملاڑو اچھے لاس پناہ ملاڑو نا اللہ ہی ما طلب بسو گیا اللہ سیرہ بیا مدینہ کے معنی پر خوض ہے لگ وقت بعد ودی بیا بھجی عذاب را گئے دوے معنی دا نبی سارے دے دی بہا پر اجابت سرا مگر سلگ بہا معنی انل اجابت الا قلیلہ قطادرہ معنی کرے دیب بالکل ویلو چس بالکل منو چت سوائن من ولے ددی مخکنی حالات کو نا اور یقین اندی اللہ صلی اللہ وس کرو من قبل دینا مخکی شاگان بن گر دئی دو احزاب نہ مخکی دو خود نہ رستو زم دے قسمی چی بیاو تخت نہ دے کی تقدیر دے فنا قز اللہ دیدا لازمات کردہ اور دے لوز دا اللہ تپوس لشے اللہ بدے تپوس کی چولے ماتا دی تو آیا ایچرے فیض نظر کی تا اس کا تیختا کتا سو تیختا کوئے دا مرگ دا زینہ یا دا قتل دا زینہ تیخ تک ہے نو تیخ تدل فائدہ نہ در کئی بلکہ دغ فائدہ بنے چی در کے رہتا اس کا مگر سے لگو اس زن من کا او تختے دے کا نا لگ مد پس بمڑش ہے ان فرارت من الموت گورا مرگ نہ تیخ تکے ریشی سے فرارتم ماند فرارتم میں موضع الموت موضع القتل قدم مرگ دا قتل دا زینا تیخ تکین لین فاکم الفرار تیخ تا خود اکڑا خدا تیخ تا فیضہ ندر کئی واپس باغذ اعتراض ید دا ومری مرگ نہ بسنگ تابج کئی سو مرگ آوازی نا بلکہ اس وی تمام مالک دنف ضرر صرف اللہ ہے رد شرک فی التصرف عن جميع الخلق پدی آیت کی ذکر کی. وایا سوک دے آغا چتا سب بچ کی دا اللہ دا عذاب نہ دا تکلیف نہ کاللہ غاری پتا سمانے سے تکلیف چپتے تکلیف در کی سوکھتا رہے ولی پیر بزرگ سچ بچوں کی اور آد بکم رحمان اصول کے تمائل دلے کی تقدیر بکے ذکر میں یاسم کم سردان نہیں لے گی تقدیر دا سے کہا من یصب کم بسوئن ان اراد بکم رحمہ سکھ بتا سو تا تکلیف در کی کا اللہ غواری بتا سمانے رحمت یا من یطفوان کم الرحمہ سکھ بستا سن رحمت دفع کی کا خدا دربان رحمت غواری اللہ سکھ مادداری آسیت سیت ورکی سکھ ولی بزرگ اور دنیا تیڑو لیشی سا او بن ممیدی جان لرد اللہ نے سوا سکھ بچ کے ان کے نہ مددگار نور اخلاق دا منافقان ہو گورا قد یعلم اللہ المعوقین منکم قد خدے بصفت کے دے تحقیق دبا رہی یقیناً پیجن اللہ منک ان کی دجات سا سنا معاوق ستو اسی پجات کی اٹک چاہیے منع چاہیے دا دا سیدھے پکارو دا سی پکارو دا سیدھے مراد سی بندول تاریخ منع منع بندول او ان کی اخبل رونو تا چراز منتا رونا دا قوم پل آزمانی رازے من جنگ لمزے ہو اور نرازی جنگ تپخدہم الا قلیلن مگر لگ دریا دا پارا قلیل مراد سی لے ریا و سماد ریا دا پارا سی جنگ لرازی خدا دا پارا خو نرازی اشحتن علیکم نار شخ نماخوز دے شخ بخلتم ہوئی اور حرستم ہوئی اشحتن علیکم یو مردا دی بخل کو ان کی بتا سبان دے پسی کی پہار خیر تاس پبارے کے خیر نوائے دیو جن تاؤ سچرتا چندک ہی سبھی لان در کئی پری بان دی بخیلان دد مان د بخلی پسکل چراغ لرا این تدی لرائے چگوری تاتا اوڑی سرگی دری پشان داوڑے دلو داغ چاہشی بیوشی پر آگری دمرگ دو جیم دمرا خودی بزدل ہے دا دری بزدلی دا چکل خوف راگے کنا نسترگی کلو غیرہ ہوتے لکر سڑی چی زن کدنی پا مرے والے زور کی اور سترگی نی غیرہ جی کنا دری دا سے حال کل لزیمہ نے کا دوران عین الذی یخشى علیہ من الموت دی ہڈر بزدل لیکن بیا گو کلچ لاڑ یارا سلقو کم بیر سنت حداد اشحتن علی الخیر سلق جی کا انداز سلق ہے سلق پر لغت کی بسط تو اگدول اگدئی دی تاستا جب تیزی دوجہ دا حرس دا دینا پا خیر باننیم پا غنیمت باننیم دی تاستا اگدئی جب تیزی سمانا چالاکی شروع کی مام دا چل کرو زمدہ سیوما لگی سار سیوما داولی کئی اشی حتن نزل خیر حیرس کو ان کی پمال غنیمت دتا شہ پمانا دا حیرس باندھ رہے دا حال لے دوار زینوں کے خان پدا سے حال کی چہرس کو ان کی سلقو دویم معنی سلق اصل کی ہوئی آزو کم ضرر درکی تاسو تا پتے دو جبو دویمانہ داغارا دیکھو درم توجیم ہوا کہ سلقو دا سن دا استقبال اگر لقو دے لقیہ لقیہ لقو زر دے مخامخ کی بتاؤ سر پہ جب تیز ہو چالاکی بکئی وہ لے کئی دزے کی تو غنیمت پر درک کی راغل ہے مال اب کے برا خرا کی اللہ ہی داغ خلق دی چی مان نشتر ہے بیمان خودی کا نا منافق خود بیمان ہے برباد کری اللہ دیا ملو نے ٹول ذکر پتا سے بد اخلاقی کی گرفتار اداکار پاللہ آسان لے چو سڑے بیمانی اور ددا عمل برباد کی خدا کو یری گی نا ددی بزدلی نورا گورا گمان کے دی پڈلو د کافرانو چلانے دی تلی آواز اچو چہداب و تخت دل دی بڑے مڑا غری کی رہے نری تختی دی اچھا چھو تخت شترے انتا شترے او کراشی دا ڈنی دا کافروں کبھی آراشی کا نغواری دا منافقان شدید دے رہے بانڈو کے ہو صرف تپوسنے کو لے دا خبرون استاذ ہوں دریا عادت دارے دی جہاد دمیان دن راجی دیوی چیرم مشرق اخبار ہوئے جنگ اخبار ہوئے پائے کہ مخبارات کا تیش پلان کی جائے کہ دا چرشو پلان کی جائے کہ دا چرشو کچھ خوالا نور پلے رہا ولی دادا بزدلے رہا جی اکوی دی پتا سکین قتال امنکو اللہ قلیلا مگر بیت بار قتال قلیل مگا بیت بار توائی سمانا دریا دا پارے کئی دا ثواب دا پارے نہیں کھڈی رو کی نا دخلے پنج لگ رہے دادی سوارلس قبائش دا منافقان و تردی ذہن کشمارے نو گورا موادن اللہ و رسول اللہ غرورا یو لا مقام لکم فرجودوا یستازن ادری این اریدن اللہ قرار صلو ثم سویل الفتنة لاتا انزو ما طلب سبیا اللہ سیراش پر وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ نَقَضُوا دیو بیا رسول اللہ شاہ المعوقین حتی قائلین لے خوانے منہا لا یتون الباسا لا اللس بھی الشیخ آئے علس خوف راشنی انظرونی لے کا تدور آئین ام دولس خوف لڑشین سلقوکم بیلسنت انحداد شیعت للخیر دیارلس روس بیاری یودو اللہ انہم بادونا فی العراب یسجونا انہم بائکم سوارلس قبائح در منافقانو دا خبائس خندق پہ ابتلا کی معلوم کر اس بیا اللہ مومنان سر خطاب کے یقینا نشتر تاثل رام و رسول اللہ کی تابداری خیستہ یا تابداری د ثواب آغا چاہ لرا چی رکید اللہ و در حضور سنینا و ذکر کی اللہ لرڈیر فی رسول اللہ فی رسول اللہ ذکر ویچ دا آغا ٹول جون تشامل پا تمام جون دا پیغمبر کی اگر یو کار کرے دے یا یو کار پریخے دے یا امر کرے دے یا نہیں کرے دا خوب کرے دے بیدار شے دے جہاد کرے دے خوراک کرے دے سکاک کرے دے جامعہ غستے دا رفتار کرے دے گفتار کرے دے فی فی دیر طول تشامل پر ایک اتاسو لشتکن اسوتن اسوسی افتدا دیر طول کے بتابداری کے فتعصوا به اور جہاد سے تعلق نہ ابن جریر ہوئی تکونوا معه حيث كان لا تتخلفوا عنه جہاد کے میں تابعداری کے شاتکی کے بتینا سنت کے بے اتباع کے حسنۃ النسر بارہویں حسنۃ یومانۃ صالحۃ للاقتداء دا تابعداری چرا دا لائق تابعداری خیستہ تابعداری دا رست لمان چرے دا مخ کے لکم نہ بدل دے دا مومن صفات ذکر کی اقتداء دا رسول تاسو لے خوشتہ ہو ار سڑے ہو نہ کئی کنا سو کی کئی لمن کا نہ دا سڑے کئی یا حسنتن سر متعلق دے حسنتن من دا تابداری دا ثواب شیرے لمن نہ غشار پارا یو کچھ خدے عقیدہ یو قیامت مانے معاہدی مومنی داود کے شرط بل شرط لگو لے ذکر اللہ کثیرا دا شرط والے لگو لے ابن جوزیو ذکر ذاکر اللہ متبع لعوامری سوچ خدے یاداش کی ظاہر خبر دا شاغت خدے دا حکومت تابعی کا آپ کو غافل نہ غافل سڑے چڑے ناغت خدا رسول اللہ کم تابع نہیں کثیرا بیاستا مانا کثیر دے تنوع چی 500 تسبیح اور سرا چدے ڈیر ذاکر دے گیا ذاکر دے تنوع چا پلوٹ سپیکر چڑی ہوئی کلمے ہوئے یا درود نہ ہوئے یا اللہ رکوسو کی پوچھا تواز ذکر کئی روح المانی لکلی ذکر کثیر سے تو ما کان لا سبیل الاخلاص والفهم کم چیز اخلاص پر طریقہ باندھی توحید پر کی پکار دیا والے ڈالیں گے دا فام اور دا پوئے پر طریقہ یہ سڑی لا سبحان اللہ مان نورزی الحمد للہ مان نورزی اور ذکر کئی ڈال سے ثواب ہے ترم دارے سے بشرعی طریقہ باندھی موافق دشر سرے پر ایک ہی یو قید فوت شو روح المانی ہوئی فو ذکر قلیل لا یعتبر اگے تلق ذکر ہوئی اور مثال پیش کرے بیا مثال سرے لیکن ذکر مفرد بازی پیران خی موریدان ہوتا اللہ اللہ کہو کیا اللہ اللہ اللہ اللہ لیکن شریعت کی دا ذکر شر ذکر مفرد دا مفرد ذکر دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب الرد کی لکلی دا ذکر بدعت دے اللہ اللہ مرکب ذکر بکے یا اللہ ہو سبحان اللہ الحمدللہ لذی بوائے یا چھ ذکر کہے زم علماء پیران چی کا ناغیدہ سے ہوئی اللہ ہو دارست و حلمی دا اشباع دا وزد دا یینا منیت کے پر اولو چی یا پا کشتے لکھا یوسفو یعنی یا یوسفو دا نیت بری ورسری برے مقام دنے دا با مراد ذکر مفرد بنی مراد دیتا ذکر کثیر ہوئی قرآن کی ڈیر زمین کی راجی دا درے شرطوں میں ورسر ہی اخلاص بھی پکے فہم بھی پکے اتباع سنت بھی پکے دا خود منافقان و حال دا مومنان و حال پاسداب کیوں گورا ہر کلا چولی دا مومنان و ڈلے دا کافروں دیو خوشالش بنے امتحان بانے مومن سرے خوشحالی ودا شیرے سے اللہ ہم سروا دکڑے رسول کرے ہم رشتہ ویلی واللہ رسول یا خدا رسی رسول خبر اور کرو جدہ سے حال داروان دوائم دارا جہازا ما حاضا وقت و ما وعدنا دا وقت دے داغیں چل سر پکی وعدہ دا مدد کرے دا اس بخود سر امداد کئی زیادتی نہ کر دے حال دی لڑا مگر یقین دا اللہ پہ وعدہ باندے اور تیاری تابیداری دا خدا حکم لڑا ایمانن بوادی و تسلیمن لامری خدا سخت ہے کہ مومن چی کرنا تو خدا پہ وعدہ باندے یقین زیاد چی دا ایمان قلبی نے ایمان بالواد دے یقین دے دزڑوں کو پوادا تو دے کی زیادت کے دیش خیر اور تسلیم سے تابیداری دامر درے مومنانو نہ داسی ناری نشتا پورے کاغا چلو ذکر اللہ سرپا گئے مومنان کی داسی ناری نری صحابہ ٹول ناری نری ہوئی نر خلق وعدے پور اکڑے زمانے میدان جہاد تتری پارا موقع باز ددی آ گئی چخ پلا جتی پورا کروں باز ددی پہ انتظار دی میں نے من قضا نہ بہ نہ لوز باز لوز کرو چت خدے پلار کے بس شہید کے گم لال شہیدان سے آپ لال شہید کر بازی مر گری ہے پہ انتظار دی سے زبا شہید کے گم زبا شہید کے گم مفسرین دمے انتظر پہ مقام کی حضرت عثمان لی کرے رہے حضرت عثمان دے منتظر شہید سے رسول بند اللہ اس نے کہا اللہ عثمان صفت کی پمے انتظر کہ وما بدلو تبدیلا قید لگو لے گا دے دوارو ڈالو کا قضا نہ بہو دے کہ منتظر دیں اس تبدیلی دا اللہ پا دین کے پا لوس کے ننکڑے تبدیلی پالیسی ہے دا نبی دا پالیسی ہے ننکڑے بدل کریں اسی شیگان لگیا ہے اسی حضرت عثمان پالیسی بدل کرا قرآن کو رکھنا مفسرین دے کو رکھنا من ینتظرو دے عثمان وما بدلو تبدیلا تبدیل نے کڑے دا اللہ دا رسول دائی دا دیننا دائی دا طریقینا نلیجی اللہ عاقبت دائے کہ بدلب اور کہ اللہ دا سی رشتے میں دا سبب دا رشتے آدائیں اور سزا اور کی منافقان تک اغواری آو توفیق دا تو دے اور کی یقیناً اللہ بخون کے مہربان ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا واپس کر اللہ کافر دا خندق کافر دا احزاب سرد غصے دائنا نیو حاصل کرے اس خیر وہ سر آگل پڑے جوش و جذبہ کی راگل دا سے بکو دا سے بکو ہاگا غصے واپس لاڑے اور خیر و مت ہی سن رسے بل بچ کر اللہ مومنان دا جنگ نم دمک کے دمائے چپدے کے قتال نشے پورا قتال سیدھے ملے رالے بس ویس گلو دے اللہ قوت والا زورور کافران کل پتا سے قوت سرا غلی دے سرا متعلق بلوا قیدہ اگے تغزور بنی قریظہ ہوئی بنو قریظہ کا یہودیان لوز کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا چمنگ بستا خلاف کی چری جنگ چا سر مرگتیا بم نے کو جنگ بم نے کو بیچ دا موقع لیدا چر کافر خو ڈیر راغلی دی اور بس معلومی کی چتا زلوا تو مومنان و اختتا ختم ہی بے لوز موز اوگر دو لار داغی مر گریش ول بے لوزی اوکڑا حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی احزاب نہ فارغ شو غصہ لکاو زدان نے دوڑی موڑی سنڈلے جبریل علیہ السلام علیہ راغے و تیا رسول لڑ شا فضو چرتا ہوئی بنی قریظہ تزو کا نا لوزگار نہیں دے جنگ نا مرگر و تعلان و ششابے بنو قریظہ مصر قبا پخوا کے دے رہو اعلان جنگ و شاغی پلو کلاگانوں کے بن سر محاصرت اوشوا آگی وے یار ڈیر تنگ سو منسر سو فیصلہ ہوگا چا فیصلم خواہ دا سعد سے سعد سے برو گوختا بیمارو وہ تہ دستا فیصلہ بانے رضا جی سے فیصلہ کہیں اگر ان تقتلا قتل لکڑشی مقاتلون لری خاندان دے جنگ چی اور قید دکڑشی ذریت لری زنانہ و بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس حکم تا بحکم اللہ بحکم الملک دا بالکل دخدہ فیصلہ رہا بس آگئی ہے دا چلو کو اثرہ دا عزمہ کی کورونا ٹول غنیمت سے اور آکوس کر اللہ تعالیٰ آگا خلق چمتر کرو دا کافران و احساب و سران دا کتابیانونا دا قلاغانو دائین راکوس کرل سویاسی سویسویہ ایلی کی قلا تھا اور ایک وقت زودائی پزنوں کی یران جنگ نشکو لے دے یارینا یو ڈلت تاسو قتلو لاؤ قید کو لم ملا ڈلان درکر تاسو تا اللہ داغی اسمکی ادائی کورونا ادائی مالونا در اکڑے رہتا غنیمتن وارزن لم تتوہا ووعدکم ارضا دیکھئے خیل مقدر دے وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سر تدا سے مکے چھے تاس پہ لاختے ننی یقین اگر خیبز مکا وعدشتا سکر دین ہے تو کال رسو شپگم کال بانے ہم فتش وکا اللہ پارسیز خاضر مانا او ایمان والو کافران امدلہ از غلول کتابیان مولیان امدلہ از غلول ایم در لقتل کرل ددی نبی تابیداری کوئے ددو اس وقت کوئے دیکھ چی در رسم رواج رد کئی نمار گرتے ہیں کوئے یا ایو نبی ہم دا خطاب دا نبی دے اس مویلو تولو خطاباتو کے نبی دا غطہ تیزی مقصد دا حالت حاصل دری خطاب بدائی کل چتم مسلک ہے کل چت رسم و رواج بےدا ترت گئے پر ایک خز رکاوٹ پیدا کی نو رخصت کام دا مطلب خز کل رکاوٹ پیدا کی اللہ ہی ورتا رخصت کا کہنا سری رکاوٹ پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وختلا زینب سر نکاح کی نکاح مقصد نہ فی نفسی بلکہ رد رسم مطلب دے چیز خلق نے رواج دے رواج رد کی یہ خز اور تو یہ نہ بیٹھے نہ دا خز رخصت کا وادر جی او خز ہوئی یار دیکھ ڈیر تنگ ٹکور ب پکاری ادس بھی وہ آدھے نا خدا سی غم نہ جوڑوں گا دمانے بھی پکی دمان بھی پکی رواج نہ بھی پکی دا خزیرا جمع کا ہوتا ہوا ہے کہ نہیں تو دنیا کو خر کر خدے دین کہ دنیا کو خی نظر پم خم خان کہ خدے دین دے خوقی نو صحیح تابیدار اشا رکاوٹ لڑکوا دے تھی رکاوٹ لڑکول داغ ایلا اکڑے ہوا رسول اللہ علیہ وسلم دینا خپش یو میں شری سر ایلا اکڑا جدا غرفا کے تھے دے رش میں اشپس دایا تون نازل شل اے نبی وائے بی بیان ہوتا نہیں کتا سو گاڑ ہے جو نیز دے ہو ڈول دا دنیا دنیا مطالبہ مقصری تاسو اے مولا تچی نور و دونہ کہے مولا دیر خرشی را کوا مولا سمی جامعہ را کوا جامعہ مطلب نو مطلب اداو چی داو آدم مکاو بل رکاوٹ ہے چاو کا دیتا رکاوٹ ہو چاو جی راشے تاسو تاسو لگ سفیدی در کم جوڑے جامعہ در کم اور رخصت کم تاسو پر رخصت ہے خیستہ ہم طلاق بدر کم دیتا رخصت نہیں اور کتاسو غاڑے دا اللہ رضا و رسول اللہ زاو کو رستن جنت یقیناً اللہ تعالیٰ تیار کرے لیں للمحسنات دا سے آخرت کو رکھ ان کو زنانوں لرا من کن چی تاسو ٹو لیے اجرا نظیما من کن چی من بیان لیا پری کی تبعیض نو خدا تیانی جدا کری چی سپکی جدا اس جدا فدی زنانو کی یوی دانی دی ویلی سے زمان دنیا کو خر حدیث سری لے پرے اگا حدیث دلیل لے پرے بانے چھ من کن کی من دا بیان تبعیز نہیں محسنات نمرا دے کسی لیے الموسرات دل آخرہ جسو کا آخرت غرق ہے بی بیانو دا رسول رکاوٹ نہ لے چولے بیان اور علمونگا بس آخرت غارو خیرت غارو انگا دنیا سے صالح بی بیانی اس یوصل اور خطابات کی زنانہ ہوتا ہے پائے کے دو خطابات کے دیا نسان نبی نمالی جی پڑے کے تخصیص معلومی اور سن و دو کے تخصیص نشتا در خطابات اور زنانوں مطلب سرے او زنانوں دا نبی نبی چی کلر رسم رد کئی رواج رد کئی تاسو پکے رکاوٹ نہ چاہے کچا پکے رکاوٹ واچاؤ نو دعا دچن گنہگار بھیا اے بی جانو دا نبی چاچ رات کرستا سنا پتکار احکارا بدکاری دا زنا نہ دا نبی بی جان زنا نہ کہی بدکاری ہے کسرے انشول سو الخل بدخوئی کا ہے مخالفت دا نبی دا حکم کا ہے اگر رسم رد کئی رواج رد کئی ہو تاسو نبے کا ہے کتا چرم کو گنا دچن بدر کی تا دے تازاب دچن داکار پخدیوان احسان نے اللہ یری جنا او کچا تابداری اکڑستا سنا دا اللہ اور رسولوں نے کمل کہوں من یقنط منکن یقنط مانا تابداری قنوط اطاعت کی کیا ورکوب ہم گا در ثواب دچن دچاچ عذاب دچن دی ثواب دچن مقربین دی اور تیار کرے ہوں دے لرا رزق عزت والا ہوں نئے بی بیانو خبردار نبی تا رکاوٹ پیدا نہ کہ پلوے عذاب با مبتلا شے دوہم خطاب کے امدہ مطلب ہے زنانو نبی چکل رسم رد کئی رواج رد کئی و عملی رد کئی زینب سے نکاح کئی تاسو پتا سے وقت کے چاہتا نرم خبر ہونا کہ سوک منافق سڑے برائشی چیئر ماوری دلیلی چی نبی اسلام بلوا دکی اتا گورا دا انگور سرکی تاسو کچا خبر ہونا کہ عورتا بلکہ کلک عورتا ہے چھو بالکل نبی دے چی سکی حق دے زم کئی سے اعتراض بشت کتا ہوتا دا سی جون جون کے گان چیئر ہو مام اور تیری چی مکہ ہو اپنے خوخی خان دے گورا زم گا نمانی منافق بمویخ چی خد دے دے نبی نے خزم مخالف دا دائی بس رڑے کے تمہ پیدا شی رو با پکی عمومی چرتا اللہ یہ رو مور کو ہے منافقان ہوتا بخاون صحیح تابداری کو پسیشی کی چاگا شرک رد کئی اگر بدت رد کئی خزر نرم خبر دے کی چا سر نہ کئی چیارا خدا پنج پیرے مولا دے ازول مور پلارو اور کڑے من نہ کلا کا خبر ہے کا اے بی بیانو دا نبی نیا تاش تاسے پشان دے چا دا نور زنانا ہوں تاسو شان خبر شان دا دینا محدثینو دا استنباطم کرو چرا قرآنی استنباط تے چی بی بیانو دا نبی ٹولی دنیا پو بی بیانو بانے بہتر دے احد دن ہوئے احد لفظ دے مشترک بین المذکر والمانس اور دا تعمیم دا پارا دیکھے مبالغ ہوا گرے دا سرنگ کی فضیلتیں فضیلت پدے حیثیت نہ نیچے دا بی بی دا نبی بی بی دا بس زوجہ من حیث الزوجہ نانا ان تقیتنا پدے شرط تاسو تابداری دا نبی کا ہے ڈبل چان شان ہے چنین جو علم کوئے دا خبریم کنی تم ابو کیا سڑے ہیں چھ پزلکی مرض دے ہیں وائے تاسو وینا معروفا نرم نرمنا نرم تقول معروف دا دے نر خبر کو ہے زاد المسیر ہوئی لا یتما فاجرن دے تن نر خبر ہوئی کر تے مانا دادا نر میں خمو ہے دل تک لا تخزانہ کی خدا نر میں نے منع اکڑا بیا دی مانا کی نر خبر نر مکو ہے نہ دا مانا نہ نر کوایا نیم تلر کا دلتا مرضی سڑے مکم ویلو مرضی دے کس سڑے آ سڑے سے شوق لری د زنانو د خبروں یو خواہ مرضی دے بدے کیا مرضی دے چاپ امینس کے شکی دے اگر رسمی دے رواجی دے کاغذ تری جو د خبر اکڑن ناغب ہم وہی سزا کور کے اور تخلاف سرے خدا پورا رہے دل تو اس بل خطاب کی دریم وقرنا فی بیوتکن دل تے یا نسان نبی تے لڑکڑے اشار دے دے تے چھ حکم بوسان عام حکم دے عام وہ سے تاسو پکورنوں کے دن دائے حکم دے زنانہ کرنا قرار ہی سے ٹنگ شہ پکور کے ابیو تے کوٹا کے دن دا کوٹے نہ دن کبل کوٹا پکی نائے کے کی نے ڈول مخکار کا پشان دا ڈول دا جاہلیت مخکنی لا تبرجنا دار زنانو دا مسلمانانو حکم دے بیائی تن نہیں دا کور کے کینے بازاروں کے مگر رہیں اچھی بیا گردی چرتا خادے لروانی بازار تزی بابا لروانی تو بیلا سے چل پڑی تبرج الجاہلیت الاولی تبرج اظہار المحاسن درے زاد المسیر مانا کڑے دا سنگ تبرج گئی لپٹے تو سر لری کڑی دوپٹا نہ تڑی والے اخکاری دگو گنو سینے اخکاری یا میلو نے اخکاری بربن سر والا روانی بازار کی روانی چا سرو نہ بردا سے ونکڑی حدیث کی راضی دو قوموں نے سپاہی خود خدا لعنت تے یو پکی ہوئی مالا نہیں دی دلے نساؤن کا سیاتن آریاتن زنانہ دی جامع اغسطی کو بربنڈی جامع بے اغسطی سر بے بربنڈی سینہ بے بربنڈی مٹھے بے بربنڈی اخدائی زنانے اور سرونے سنگ جوکڑی کاس نمت البخت المائلا سرونے ویختے داس جوکڑی لکا بختی اوخ چلا او کوب پیرا پاسے ہی کا بر ایزان لے سکانوں کو انتے کہ سڑے تڑنی بے زنانہ مائلاتن ممیلاتن مائلاتن سڑو تم اعلان کئی فلارزی اور تگوری بدتگوری ممیلاتن زان تخلق مائلئی دارنگ مائلاتن ممیلاتن مانے پسر کے کگی لاری اباسی دا مانا دا ویختی پریخی نو کگا لاری بگیستری سڑیستری دام دغس زنانا دا کگلار پتی اباسی اچھ خز استری ماں مائلات اور ممیلات ویختوں کے لار ابا سپمین دے تو جاہلیت اولا ہوئی بولے جاہلیت اولا ان تک کار کا ہے ہاں زور جاہلیتوں اسلام پہ پابندی لگولے وہ لگولے اغانند بیا پاکستان کی بیا افغانستان پہ بازاروں کی بے شور شور خزے بربن سر والا دفتروں کے گورے نے ناشتہ بھائی جاز کے گورے نے ناشتے بھائی اوے بولی جی پرے مل کے بخزا دا سڑی شانہ بشانہ کار کئی اگپ اگپ ہے کئی اگلے اور سر جوختہ کی خواہ کاروش اچھا وہ سپت کو دا لیبیا یہ رڈے خزا پورا مسلمان سڑے دا لیبیا والا تو صحبان حدیثی پت کے آتے خدے پا فوج کے مبر فکرے پتلونے اور تواہوں گا اٹول کارونے خدو بانے بازاری کارونه کې خول عمل ګوار دي. قرآن پاک نے خلاف کو لا تبرج نہ تبرج جائزیت الاولى بار روزی نظام خیستہ کی بار کی روزی نے شنڈ بسری کی استر کے بتوری کی سرخی بہم کی پلا رزی نظام لب مخ کا رکڑی اور کور کے نے ہوئی پابندی دمان زکاوے اور زکات ورکوائیں خز اور زکات نہ سے خبر ہوتا ہے کالی لجوکڑی دے کالو زکات ورکاو کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تقوالے چ خدے تا تے اور بنگڑی واچی وے نہ نو زکات ورکاو کا خود مال اکثر سی ہو کالی کر دای زکات زکات ور کون دا اخلاص سی نو خدے دے ختم کنو تب ختمی گنا ہے تب ہم ختمی گنا استا مال دم ختم شی ختمی کلا پس زکات وانے مال ڈیری گی دا اللہ و دا رسول تابیداری کو ہے رسم و رواجوں پریگ دیں بدعات پریگ دیں پر یہ مسئلوں کی سمت دب دیں خزو تو ادا مسئلے کو ہے ملک دا خزو دا قانون زکا نافذ دے یقیناً اللہ غواری چلری کی ستا سنا پریتی اے کورا نہیں پاک ساتھی تاسو پاک والی کامل اللہ ستا سونا رجس دل رجس دل گئی رجس تو کل مستقذر مما قول نو عمل نو فائش پلی تخلاق دن لر گئی پلی تعمال دن لر گئی پاکی مخ پر ایک ستا سو پاک والی مقصد اہل بیت دن نبی دانگی اہل بیت دار چاہش چی پدے بانے عمل گئی آیت عام کا او سوی کورونو کی ناستی ہے کی نٹی گرہ ناسے بکینے نہ ناسے مکینہ وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمان دانے چی کورنو کی کینے اب بے غیرت ورتا چاہو تا ٹی وی لگو لے چاہو تا وی سی آر لگو لے تو سڑی والا کور تا دن نہ بوتری جزا گورا لے سڑو تا زوی سڑے نے من تدی تا گورا وہ دا کورس تھا پروگرام سے وز کورنا مایوتنا یاد ہی دا زنانا ہگا چی بیانی دری پکورن کی یاد ہی کوٹا کے دن نہیں کور کے دن نہیں دخدے کی تاو رسول سنت قرآن پاک یاد ہوئے قرآن لولے قرآن اور پیغمبر مسئلے سنت اور یقیناً اللہ علیہ لطیف خبیر مہربانی بزربانی کی استاس الحال خبر دے اس جیرا مختصر نا مشترک بشارت ورکی وہ صفات اشرب یعنی لس صفات لس صفات دان کے پیدا کے اے سڑو اے خزو بس خدے برتار سماف کی کر جنتیان بے جنت فکر درکئی وہ پلس صفات بشارت یقیناً مسلمانان سڑی و مسلمانان زنانا مسلمان آئی چی عمل سی مومنان سڑی و مومنان زنانا مومن آگئی چی عقیدہ سی عقیدہ کی شرک نشتا والقانتین تابدار سڑی و تابدار زنانا رشتین سڑی و رشتین زنانا صبرناک سڑیوں صبرناک زنانا عاجزی کو ان کے اللہ تو سڑیوں عاجزی کو ان کی زنانا خیرات کو ان کی سڑیوں خیرات کو ان کی زنانا روجہ دار سڑیوں روجہ دار زنانا بچکو ان کی خپل عورت تون لرا سڑیوں بچکو ان کی زنانا بے حیانہ برمنڈوالی نہ عورت بچ گئی یادون کے اللہ لڑ سڑیوں یادون کے زنانا ذکر کثیر مکیمہ بیان کر خدا یادی پہ اخلاص بان یادی پمانے زان پوئے کئی تو خدا رسول تاب ادارے سرے کئی مفسر بازی لکھی دا چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل لی چکور تدن نہ جنو دا ذکر کو بارہ جنو دا کوا ڈوڑائے چخرے شورو کہ بسم اللہ آیا دا ذکر کوا چی فارغ سے ندا کوا جامع چی او اندینے میں ندا کوا خوب ادکی گے ندا کوا چی را پاسی ندا کوا جماعت تجزین دا ذکر کوا چی بارہ دی ندا کوا کم جو حالت دا مسلمان دا ذکر نخالش ترے دیتوی وزاکرین اللہ کثیرہ دغا ذکرون یاد کا تیار کر اللہ دید پارا بخشش و عجلیم وما کانا لے مومن ولا مومنت داؤس مومنان تا خطاب مومن پرے اس کلکی چکورا دا پیغمبر دا فیصلے پا مخ کے پل اختیار و پل خوخب بالکل نہ چلے پر ایک دا رسونا بیداد تے دا سب خوخبین آئے قرآن دے رہے کہ دا مومن سڑی دا مومن خزے دا دوارو نمونے جدا جدا کر ولی دا مسئلہ دیر اہم دا دا دیر ضروری دا نور زینو کی صرف ناری نہ ہے خزے بے تابع ہے دا مستقل ذکر کر ندی لائق مومن سڑی مومن خزے لرا ندی جائز چکل اللہ رسول فیصلہ کرے دے او کارم چوی دی لرخ وخا دکار دا دینام دا مومن سڑی دا مومن خزے وخا نشتا کل چ خدای رسول دکار فیصلہ گنیم کی ارمان اخفل وخا اختیار تے کی بانے دوما نہ پوئی گی وخا ولی طورتا ہے گورا دا غم دے پلے کی ویر مکوائے دا داننا جامع مشلوائے دان مٹکوائے پلے کی لڑمی الواگانے مپکوائے خزا وی زازا زما خپل خوخه دا ای خوخه دا تا مومن نی دا مومن خوخه نی ای اکون لو ملخیر خاده که بردول کی وی گڑا بکی رسم و رواج بکی سڑی با پکی ڈزے کئی دوی درزار بیشوری حجی سے براغلی نو ڈزے بکی غوبل غیب ایتی جوکڑی غاڑ تا بیر دیر شی ہاں میرے اور تاجو جی اللہ کا دام مکوا تو خدا رسول فیصلہ دا وہی زم فلا خواہ آئے کن لوگ الخیرہ چستا فلا خواہ دا تو مسلمان سے ہر رسم آنے درد کو دپار دا قانونی ہے کہ مومن جانتا ہے نا فلا خواہ والے کہ چ مومن خدا جانتا ہے نا فلا خواہ والے کہ دا خدا رسول فیصلہ شتا کنا اذا قضى الله ورسوله ان ان ویل ان کہ خدا رسول فیصلہ کھڑی نو ایتا سو فلا خوا ہم چلا نہ کھڑی دا کنا اذا رسول پارے تا کوف دا عقود پارے شریعت کے دا خدا رسول حکم موجود دے دین بالکل کامل مکمل لے دین بالکل کامل لے نہ دادے باوجود بھی آپ پلا خواہ چلو حکم ہو رہا سوالدار سے اوسڑی پر کہ پلا خواہ اکڑا سے چلو شو یہ اوسڑی دوا ہوئی پر جمع اکڑا سے چلو شو اس خاتے اویش ان سے چلو شو ماں خانے ہو کر سے چلو شو مولودے ہو کر سے چلو شو چوری اکڑا سے چلو شو وہ سے چلو شو وقت کی رہا ہمایا صلی اللہ رسول ہوں چاچ دا اللہ دا رسول نافرمانی اکڑا دائی دتوات خلاف حکم یقیناً دیش بے لارے گمراش بیا بدا بھی دتی ہوئی ددے سے دلیل لے تا تب اس دلیل پیش کا وہ پخکار سی دلیل ضلال مبینہ دا گمراہی کو بالکل خکار دا دلیل دارے چ میں یاس اللہ رسول ہو کر ماں خود دلیل پیش کر چتا خدا رسول تابیداری پر خو دلیل زکا گمرائے تو چوائے چشتن زت دلیل پیش کر دی بتا تو جی دلیل منگتا ہو خیا منگتا تو آئی تو دلیل ہو خیا زم دلیل خدا شتا کرنا جمع یہاں سے اللہ رسول ایسے آن سے مخالفت تو چی بیدت کہنا تو خدا رسول مخالف ہیں گمرائے پخکار گمرائے کتو ہے چنہ دا جائز دے دا سنت دے دا مستحب دے نو دلیل ہو خیا وَيَسْتَقُونُ لِلَّذِيَنَا مَلَّا عَلَيْهِ بیا خطاب دے نبی تا پرے کے بالخصوص واقعہ زید دانو میں بکیا غصرے واقعہ دا مختصر زید چو کن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دے پوڑو پوڑو کو علی کے مورے دا بنی سعد قبیلہ مورے تا دا پلار کرا پلار کے بنو سعد قبیلے ڈاکوان کرا پاسے دا ودا اللہ کی تنواغس پر زور اقوائے دا عربو کیوں میلوا اگے کی مران و بچی دا بخرسے دل جاہلیت ہو دا بچے خرس کو حکیم ابن حزام واغس دادت خدیجہ را پارا خدیجہ رضی اللہ عنہ سرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح شو رسول اللہ دا خدیجہ اللہ کے دنو زیرے اغتو بخشی دا ستا مرائش ایو خوش دا مرائے مرائد جو کرو لارا اترا رونا دا زید گرزی گرزی چار تیم مکہ کی او سڑی سر دے خسڑے دے لڑ سے در بے گی آج رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ٹھیک دے چستا سرور دے تپوس دے او کہے کتا او سر جی زمائیس پروانش آزاد دے مالتا ہے جانکم کے تعمیم مقصد دے دا قرآن بی بیان پکے داخل لی وہ تعمی میں کون آن کم مذکر التذکر لے لو سے بان کم تعمیم کے نارینہ بیا ذکر کی گیا زنان تالی رسول اللہ علیہ وسلم آگیتا والک اگت ہوئے ناگوے زن مغا چستا پا مقابلہ کرے مور فلار کو خوم اترک کو خوم رور کو خوم زسکم ما کنت لے اوسر علیک احدن تا مقابلہ کے بل سگنا پخو عقید ہے بس تسلیم شویا یہ رضا ہے بیت اللہ قوال راوس وی تاسو گواش پرے چھتے ما ازاد کرے دے دا خدای دا پاراو دے زمان زوئے رے و ابنی اگر زمانہ کی تب بنی بکی دا پردے بے زوئے کا ہوگا زوئے کا سو زمانہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زنانہ و قریشیہ حضرت زینب اغیر والا پنکات طلب کرا لاؤر غائی سے چون چراکاو مخ کہہ تو ترے گو رہے چیز خدای خوخی رسول خوخی نتاسو خلاب مکو ہے نکاو شو لیکن دریب پمینس کے کور جوڑ نہ ہوگا حضرت زید برات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یا رسول اللہ زینب سر زمان کور خکی گینا کستا اجازتی چی پریدم طلاق ہے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورتے ہیں نا نا ساتھ ہے مطلاق ہوا فزرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دے کسو رسول اللہ تا پتہ چی دا پو حلال دا پما متبنا خزقو حرام نہیں کیا اکو انگور نہ کر نو کیدے شی دا خطرہ وا زڑکے چ اللہ ما تو اسے تے پہ نکاح آنے والا وچ زی واخ لم جائز بھی لیکن مشرکان خلق و منافقان خلق و کتابیان مجان تول بڈن ڈورا کئی چوکر دے ان گور سرے نکاح کو بدنام ہی مل گیا تب جائز کارو کے دی والی بدنام کی دا خوف راتا اللہ کا واقعہ ذکر کی جتنا تے خوب پر رسول کے علم خوب تنہ گوری دا خود خلق و رواج جو کرے دیں چا حلال خض حرام اکڑے دا ددی رد پکار دیں عملی طور سرے ہو کا یرد چانا پر ایک مکوا دے دا پارے ہو بس حقیقت امدہ آرے کلچ ویلتا ہے چاہتا چا نام کرے اللہ پاغبانی بیمان و توحید ونام تالے تاپے میں نام کڑو پازاد اولو پا متبنا کولو انام تالے بل اعتاق و تبنی تار تئے تنگ کلان سر بی بی اللہ نے یا رکا خطاب پٹ ساتو پزر کی حقشے چا اللہ کا رکا اتے یرے دے دخل کو نہ کو اللہ لائق دے چران دے یروشی دخل کو نہ سنگا نبی یرے دا یرے دد دینا چائیں یاتی بو کام ایت ہی مو کا پتا و بدنامی لگئی دا بدنامی نہیں یرے دے و تخش الناس دے مانا تا دخل کو نہ حیا کولا گردے کے تخفی فی نفس کا ملا مبدی تاثر کے پٹ سات حاش ہے جو خدا اخکار کا دلے کے سقیسی آثار ابن ابی حاتم تبری وغیرہ آثار راوڑی نسبت اکڑے ابن عباس تبنتا بنتا بلا سند پائے کے بازے قرطبی ہوئی باز بگیدا سے مجانت کرے بے پرواہی اور بکواس اکڑے ہوئی مجانت میں بکواس چویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بولی دا دیکھتے ہو لو لی دن نو خوخ ایشوانو فا عاشقا عاشقا لفظ ان بکوئے ہیں عاشق شبے دا تب ایسی پخلے بانے وی چے زید دا مطلاقا وان زرکی داو چے دے طلاق کی نو زب والم خوخشے میرا عشق پذر کی ہوئی پٹو دا باز خلق و نبی پرے بدنام کرے روایت کی راغنی کتاب کی راغنی ابن کثیر دا غی بارہ کی وئی دا خبر شری احببنا نظر بانا زمون دا کو خرائی شددین منگا مقوارو لعدم صحت ہا فلا نوریدو خا زکر دا صحیح ندی نزیر پخپل کتاب کی روڑم نا زرکی واقع شوا ویکتلا اوے ویچی اللہ مقلب القلوب دا اسد دے پیدے خبری دا نبی پبارک ولی قرآن کی دلیل سرے ملاہم عبدیم اللہ کا رکھو خدا پا قرآن کی کم زیویلی زمانے بھی پا زینب بانے امین شو تشتا قرآن حدیث کشتا چلتا سی حدیث کی دل تقوی تادا سے شے پڑ ساتے لو چماخ کا رکھو اگا اخکار کرے اس سے شیرے نکار زینب نکار زینب دا قرآن دا لفظ نا پخبل مالی ملا مبدیم اللہ اخکار کئی نا اللہ اخکار کرے دانے لیچے محبت ہو اللہ دا نکاح اخکار کرو دار انبیاء گستاخی کوئی باز بے دبی دیر غلط شکر چو گل بے سیار شد پیلان بلغزن کل خٹی دیری شنا تیانم پکی خوائی گیا ابن قیمم دتا خوائی دل رہے الجواب الکافی کے خواہ دار مجانو عدد تے چکلے او موضوع راوائی کنا ناغا موضوع پورا کولا دا پارا کل کل دنگ سے خبری مراوائی پکی اگر او موضوع دا عشق شروع کرے سان الجواب الکافی کے دا کی سیم پا کرا ہو نو کہ ابن قیم کری نو امگے سنگا ہو من بندگان دی خطا کی غلطی فلما قضا زیدو من ناوطان ار کلے شکورا کو زید صاحب داغے نخفل حاجت حاجت نمرا دے کہ طلاق اور کول دی دام تالپنی کعبہ نے ترکڑا زوجنا کہا داغم اللہ مبدی ہے حکم دے نکار زینب آسمانوں کی شہر زوجنا کہا دیر پارا سے نہیں پمو مینار بانے سے گنان پبار دے بیبیانو دمو تبنا دائے گی کل چاہیے کہ نہ پورا کی اقبال غرض لکیلا یا خون سمانا دار رسم گا باطل کا ستا پا ملوانے ولی پر رسم کے حرج دے ہر رواج شری کا نا دا خادہ دا رواج بھی نہیں زنانوں کی بیڑے زیاد کی دا ٹھول حرج دے تکلیف دے اللہ حرج فی الدین و دین کے حرج نشتا دے دیر پارو کرے چھے مومنان تلار کو لوشی دے حکم دا اللہ پورا کرے شے اللہ اخفل خبرہ مقرر پورا کئی کرے ما کان علی نبی من حرج خطاب دے نبی تھا اگر چلتے غائب ویلے مخاطبت مراد نبی لطیزیرہ گورا خدای چی فیصلہ کرینا کار بکے او خفگان با پین نکے او کدا نکاح شابا خفگان مکو خنشتا پا نبی بانی حیث تنگ سیا او بیان دا گئے چی اللہ پا دبانی فرس کرے دائے رسول نبی چاری پدی نتنگی چی دا خدای دین رسی پشان دا طریقے دا اللہ پائے کسانوں کے چی تیرشی مخیم اصلی پیغمبران دا ٹول انبیاء و طریقہ دا خدای دا طرف نداو کرن چی پا دین کی پائی بانے حرج ندر آگلے دا اللہ را حکم چرے اندازہ دا مقرر دا تیرشی سوک دی اللذین خلو من قبلو دا اللذین بلغن لائن بدل لے دا کسان مرادی چی رسول پیغامون دا اللہ یرے دا اللہ نکولان نیرے دل دی چانا سوا دا اللہ نا ولی پورا دے اللہ حساب کو ان کے کن دا بچ چانا سے ارے تاثر بل سو حساب ہونا کی خدا برس رکھے ما کانا محمد نبا حد من رجالکم دا خطاب دے اس مومنان ہوتا درے بنیاد درے کئی تاسو والے وائے چھے پیغمبر دے انگور سا نکاح کرے دا انگور کم دے انگور خودے توی چھے سڑی زوئے بالغ شی وادو کی خدا آغا خزئی نو دے تے انگور ہوئے ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لار دے یوتن دا نارینہ استاسو نام نارینے ہوئے دد بچی چر تک ویشی نری چسڑے تھے جوڑ شری بالغ شری سبچی ہو لیکن اور اکواری کام بڑا شری نو دے رچا پلار نرے سنگ تا سداوائے چھ زید ابن محمد دا زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم زوئے رہے اور دد خزا چوانو دا دد انگوروان دا قول ستا سو خلط تے بنیادی نو دیا پرے کے ولیکن لیکن وہ عزتہ پھر استدراک دپا رہی کا لیکن کی وہمون دپا کی یو درے وہمون ری پنہ خواہ کی چھے لیکن راشن وہمون دپا کہے گا ددم کو گا یو وہم دارے یر پلار نلے ٹک دا لیکن ضرورت سو چھے دد دی زینب سر نکاہ کاؤں ضرورت سر ہے باری بازی منم چدا شے بدتے ضرورت سر چترا مسئلے کے شور شغب پیدا کی دے سڑی دا کار والے کہو ذکر کہو چھو لیکن رسول اللہ لیکن کان رسول اللہ لیکن دے دخل پیغام رسوں گے پا پیغام کی دا مسئلہ دا چھ رسول رد کا زینب سر نکاو کرتا اور رسول دے رسول مسئلے رسی ہے بیا دویم اعتراض دارے زداڑو دے رسول لے تو خیر دے دینا برس تو شرط پنجاب کے بل پیغمبر راغلے ہیں دا مسئلہ باغ کڑے ہیں اس بدن کو لکن شور جوڑے دا پنجاب کے بجرد نبی پیدا شوئے مرزا غلام احمد وی نکنا وخاتم النبیین لیکن دے آخر دے پیغمبرانو بل نبی بل پس نرازین بل چاہتے ہیں منگا پریدو دا مسئلے دن نمگڑے پریدو بل نبی دا پار خاتم ہوئی آخری دا منگا ایلو لغت کے ختم اختم ہو ستا ہوئی ختمیان نتا پوزو کنا ختم القرآن زمان آخر ترس ہوئی لغت کے خاتم مانا دا آخر دا مہر لگاول چرے دا خود دے لازمی مانا دا چی شیخ خیر تورسی نو خلق پہ مہر لگئی بیا بیزائیوی دا خود لازمی مانا دا مانا مرزانو لگے دل دل تے حقیقی مانا پریخی دا چی خاتم مانا آخری ننے التزائی مانا آلی چی بس مہر دے کانا مہر سی مصدق در اس دا مدلنے چی رسو باتی نبی بل نراج نبی بئی خود دا تصدیق بیتے موائی داغا تصدیق تاثر کم دے مڑا خی داغا مہر دروغ ہوئے خاتم مانا آخر خاتم النبینا دے رستنے دے دا پیغمبرانو نبل نبی نو چھم دا مسئلہ غطا پریخے ہوئے درے میں اعتراض را رہے تا تا سب پتر چھ بل نبی نشترے کہ دیشی چر تا پنجاب کے پیداشی ایران کے پیداشی بل مل کے پیداشی ننا وکان اللہ بکل شئن علیم اللہ پارسی سپوئے دے نا پرے پوئے دے چھ بل نبی نشترے دے توی جملے دے جوابات سوالات مقدرہ ہیں ذکر دے نبی دا کار کا خطابات اس مومنان تا اے ایمان والا یادو اللہ پیا داش دے رم پاکی وائے اغل سبا و بیگا مانے ہر وقت توحید چھو ذکر کثیر مانا مکھ تیرا شو اللہ پا دین کے لکشے خدای توحید پیش کرائے خاص اللہ غزات پہ رحمت را لی گی پتا سبان نے ملائک مستاسو صلات وی بخنی دلواری ملائک تو یسلون علیکم معنی استغفرون لکم ملائکم بخنی واری داولی کہیں چل اللہ تاسو باسی دا تیرو نہ رنا تا دا تیرو دا رسول نہ رنا تا رنا دا سنت تا دا دا خدای رحمتو نہ گائیں چی رسم رواج دا نہ لرکڑل بدات تیرے دا نہ لرکڑے اور رنا تا اکڑائیں خود خدا نے متو کہنا ہے سمر دا ملک پتیاروں کے پروت جہل پیارے بابا گان میلے وے مڑے بوشن نے دخل کو دخزو دنارو میلا بوا اور آکو نہ بو دیبو نہ بو وہ ددے پیاروں نے مباسی کرنا بولے دے اللہ پمو مینان بانے خاص مہربان رحیمیت پمو مین پورے مختصی کان بالمومن رحیم ددی تہیہ با پروز دا ملاقات بانی سلامی مبارکی وی یو بلتام تیار کر اللہ دیل آجر عزت والا بل خطابی آئے نبیو بیا تحسیس دلتا اے نبی لوی صفات عثمان پینز پیش گئی اور تیزی والا اور گئی اے نبی یقیناً منکو تلے گلے شایدن بیان کہوں کہ دا حق بیان کہوں کہ دا توحین شایدن بلا الہ الا اللہ تفسیر کبیر ہوئی زاد المسیر ہوئی شاہدن بالتبلیغ بیان کہوں کہ دا مسئلے منقطع مقرر کرے سے تبا مسئلہ بیان ہے دایا مسئلہ پیش ہونا داو بیان ہے نصر مسئلہ چھ بیان کی نس چھ سوک منین مبشرن سوک چھ نمین نذیرن مسئلہ پسی بشارت و انذاری بالخصوص و داعین اللہ بیزنی دعوت کو ان کے بعد دخدہ توحید تا داغ پا حکم داعین الہ توحید اللہ داعین الہ دین اللہ و سراج منیرہ اوتیو پڑقیدن کے رانا تو سراج منیرہ او ڈیوائیں چی خلقو جو بلکڑی وہ منیرہ چی دیر رانا کی دے تو سراج منیرہ وئی نوارے اور تنری ویلی سپگمے اور تنری ویلی نکتہ رہ پکے ولی نوار چی کنا اگر چی غائب چی نبیہ سوک فیدہ تی نشی آغستے سپگمے چی غائب چی نبیہ سوک فیدہ نشی آغستے ٹولت تیاری اڈیو چی کنا نو کڈیو امڑا شی نو زر تینا سڑے اخپل زان ہے لیت کے بلکی جزا دا کڈیو امڑا شو ہمون سر زان لے لیت کے خوشتا کا سراج منیر منیر ہے پکی بیاو لے ہوئی منیر زکر ہے چدا داسی سراج دے داسی دیوارا چدا ندا فاتر ندا کمزوری کمزوری رنائے ندا سپچی سوارت بل پونے یا پینزوارت رہے خواہ دیو چھے کلے کمزوری کنا مشہور مطل لے چھے دری چیز سڑے ٹپئی سلاستن توزنی یو سدے رسولن بطوی تایو قاسد لے گلی خاغا ناراست کی خا تایل ایک ذر راش خاغا دو گھنٹے پس راش یہ رہی تلوار میں کولا خو یہ رہا خو زیوی ٹپ کرم کا دوہم سڑے ٹپی کی پدے سراج اللہ عظیم دیوے یور سر لے کے رڑا نے کئی پت پت گئی درے مائے دتن تدر لہائے جی دسترخوانی انتظار کی کینے ڈوڑے راجی راجی کھلا راجی الگ گھنٹہ اس ڈوڑے ران لا تریسی سڑے ٹپئی اللہ دفتر سراج منیرا دے منیر سراج دے داس سراج نے چاہا پت پت کے یہ ہو پائے کہ سستی فاتری کمزوری شمس نے چنوار دیا نور نور منیرا نور دے اگر سراج بھی آشیستا چیوشی جسم ہی اور جسم سر رنان خطیح ایک سراج دے جسم دے پیغمبر رناور سرد زیر اور کا مومن اللہ چدی لد اللہ طرف نہ فضل ویم ار کل چت دمر لوی نبی خبر مومنا د کافرانو د منافقانو از صورت اول کی تیرشو و دا عظام پریدا دری خپکول دی چتا تنگئی نو پروائے مکا کنزل کئی بدردوی تان نہ کئی کئی وکا زان پا لاس پارا کافی دے اللہ کی کفا کفا مومنان تے او خطاب دے چونکہ دی صورت کی دے طلاق دے او مسئلے تذکرہ ہو چاہے طلاق پس عدت شتا دے او کہ نشتا دے او کیریشی چھ پاس اعتراض کرے ہوئے چارت زید چھ کلت طلاق ورک پکارو چھ عدت تیر شو ہوئے دے نبی و سرد دوما سمدستی نکاح والے کرے ظاہر دا چا غیر مدخول بہا وا تاکہ عدت نو ذکر دا مسئلہ روڑ دلتا ایمان والا کلچ نکاح کہ مومن زنانا و سرام بیا غیل طلاق اور کہ مقید او زے کے دلونا نزدیکت نشی وادن نشی نکاشی و بیا خبر وانشی نو طلاق ہوشی مشت تاثل بائی بانے سے عدت چی تاثل شمارائیں ہاں سفید والا اور کہ مطعم مخ کے بقرہ کی تیر شو اور رخصت رخصتی کے برخصت خیستہ یا نبیوں بل خطاب نبی تا نبی دا پارا کم قسم بیبیان حلال دی اقسام المحللات اقسام اربع بیان نہیں ہوتا بائے کی حکمت پیش گئی چدا سلور قسمیں تا دا پارول حلال کرے اے نبی یقینا حلال کرے منتال بی بیانی اغا چتا اور کری مہرونا دا خوام شیو قسم بلا چی مالک دے استا خیل آس دائن چی خدا تعالی نامی در کری افا اللہ لے کہ نامی در کری بائے بی بیانی حضرت صفیہ حضرت جو اے دیا دوین دے پتورے نئے ساتھ تلے بیا ازاد اکڑے نکائے اور سراؤ کو بد درہم قسم لونہ دا ترستا لونہ دا ترورانو سا لونہ ماما سا لونہ دا ماسیگانو سا پدے شرط بانے چھ ہجرت اکڑی ستا سرام ستا سرام ان ستا پتا بیدا رہے گے عمات و عمات سی کا ندیتا نسائے قریش ہوئی تربوری آئی سراؤ تھا ماما ماسی جو ہی دیتا نسائے بنی زہرہ ہوئی بنی زہرہ سر در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماما خیلی وان بدی کی شرط دارے چھے ہجرت اکڑی ستابت آبے دارے ہیں سلورم یوم و مینہ زنانی چھے زان بخی نبی تام ان ابی غواری چھے پنی کابانی علیم زان بخی مانا بالکل مہر بن نہیں شرط دا مہر بن نہیں تقرر دا مہر بن نہیں زان صرف بخی اور دا سرور قسمہ دا تعالی حلال دی خالص تار پر حلال دی سوا دا نور ایمان والاونا نور و مومنانو دا پارا پنے کے دو پا بندے دی یو خدا دا دمہ وسط سرائی دا حل نشترے بلگئی دا پارا صرف سلور دی جس سلور پورا کرے نو کبیا بلاو تا ملائیو گی نشی کولے عبدالتا اور سلور ذکر نشتا دوائم شرط دارے خود تا تزان بخلیشی بے مہرا امومن چرے قدالم ناما فرض نہ علیہم معلوم دے منگتا چم نہ مقرکڑی پری فبار دے بیان دریا دوین دری کے محرم بیان لا مہر ور کئی یا یوین دے پنی کاغذ چین مہر بور کئی اتابا نے مہر ور کو لازم نہیں فرق شو مومن بانے پنی کہا کہ مہر خام خا لازم دے لکھے لا یکون علیک حرج دا احللنا سرو لگو احللنا لکا خالصتا دا دمر زنانا پا وسات سرم تالا حلال اکڑے والے چنئی پتا بانے تنگ سے آپ رسول دا دین کے ایم وہ دا چا سر چستا سر سرگری پیدا شوا عام مل کے تعلق پیدا شال تتم مسئلہ کو لے شیم الگ کوئی جا زما زم دے خیر دے کئی بدلتا مسئلہ غیرتی سڑے گا عرب غیرت یا نو کر دے دین دے شاد دا پار جو کڑی دے ظالمان ہوئی گورا نبی ہوئی دومر بی بیان کولی ہوئی ڈیر شاوت پرستو شاوت دا پارے کڑی وے اللہ ہوئی چنا لَلَّا يَكُنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ حَرَج نہیں پتا بنے پا تبلیغ دا دین کے دا دین پا تبلیغ کے حرج نہ دائن محبت کے ہجرت شب زکانا کا چتاپ دا دے ملک خزبائی کا آغا مخ کے او بنی زہرہ قریشو دائی ہجرت فرض ہوگا دے اللہ رے بخن کے مہربان قد نبی د شہوت مطابق خبر ہے کرنا نو دا حدیث و دا ضرب نہ معلومی گی محدثان محدثین ہوئی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہوانی طاقت و دا سلور و ذر و کسانو سلور و ذر و پکارو چھے سلور ذر خزے کڑے ہوئے سلور ذر نارینا و طاقت سے پسڑی کی ناغا کرنا ہے بھی بیانیوں کی دا شہوت پرستی ہونا دویم دار کہ شہوت پرستی ہوئے نبی آبے خوٹیلی جنہ کا اکڑے گا جنہ او صرف پکی والا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باقی اٹھو لے کونڈے کھڑی گا اٹھو لے کونڈے وطر مانا تماؤ کر تیزان نہ چوڑا دن آستے وطر طلاق تو ہوئی خوا وطر مانا طلاق دے اگدہ خوا ادھر سڑے مات ختم نہ لے گئے چمک کی زڑمانت یہ رشی ترجی منتشا مین ہونا تو ہی لے کا منتشا افیقہ کی بیال تجدا کا اور فقہ تپو سے مانا مکو دلتا مین قبل ان تمسول نہ کی مس حقیقت نا مس حکمن دواڑے کیا نا خلوت سے یہ راہ ہوتی ترجی منتشا کی وہ سات راہ ہو جی اللہ اکبر نبی نے حرج در کئی اور اس تو کہت دا قسم نہ چالچو غاڑے دا دینا ترجی من القسم مانا پنور خلق بانے وار دا بیبیانو نمبر دا بیبیانو کے خوضل فرض دی اب پیغمبر بانے نہیں فرض ترجی ارجا رستو کول دے رستو کول شید نمبر نہ چی چالو غاڑے زان سر زیور کول شید چی چالو غاڑے بلکہ ومن ابتغیتا ممن انزلتا ومن ابتغیتا وطوی من ابتغیتا ممن انزلتا سیور کو رشاہ شاہتا چھے طلب کی دا آغا شاہنا چھے مفکر جدا کریم لاولی جدا کے دا قسمنا چستا نمبر پکی نشتا دے بیاورتا ہے چشتا دے نو مستاق و خرام گناہ دربان پیو کی نشتا دے دا دورا وسات نبی لولے ورکا دا نزدیر دیتا چی یخی بی سترگی دری بی بیانو خبکی ایمانا رضا بی پائیں چی دیور چی تدیل اور کہتو لیں حکمت داو چی گورا دا خد حق چی کلپ خاون مانے واجیب شی کرن دار سلی حق چی پبل واجیبی اور دے اگا حق ادا کی نا سڑے ہوئی خواسی پین زمان واجیب اور اخد ہوئی خو زمان حق پیسے مواجیب انہا نبے کول رضا کی بے نہا کلچ دا پا نبی بانے واجب نشا اور نبی ورلا دا کئی نارے و بخوشا لے خپکی بانا اچھی سمرے والا ورکن رضا گوئی پہ یار زما کو پیسے لازم نہ رہو رخ پلا خواہ اللہ علم نے پائے جسا ظلم کی لی دے اللہ پویا او صبرناک لا یحل لک سرب الخطاب لا یحل لک النساء من بعدهم حلال نلی تعالی رات بی بیانے پس نلی سلو رو قسم نام دا سمانہ کو چھ منسوخ کی نہ حلال نلی تعالی رات بی بیانے پس دا سلو رو قسم نام انری حلال چھ بدل کے دبری نور قسم بی بیانے اگر کتاجب کی ایسی تعالی رات خواہش دائیں نوروں ما سوا دائنہ چھ مالکی کی استاس اللہ سنائیں دے اللہ پارسی زبان نگہبان دایتو عام مفسرین میں دریا اطمانت داوا کہ حلال نلی تالر بیبیانی میں بعدو پس دن نہ ہونا نہ بیبیانی تالا حلال دی نوری نلی حلال وی داشی ہوئے کنن مخ کی آیت تیر شو یا نبی انہا حللنا لکا زواجت اے نبی تالا دیر قسمہ دیر بیبیانی حلال نہ ہو کہ حسد نشترے وی آغا آیت ددے پارا ناسخ شو سوال پیرا تاغا مخ کے دے رسو رے فکارو چی منسوخ دی مخ کی کنا نو بیائے جواب کی جیدہ ترتیب کی دا سکی گی خیر منگوائی میں منسوخ کوا کر اور دا خبرہ عبی ابن کعب و ضحاک نے ابن جوزی نقل کرے دا سڑا خبر ہم چی کم امانا کرو خوا عبی ابن کعب ہوئی ضحاک ہوئی چی بعد میں بعد سمنا بعد اللذی احلل نالک بادل جی احلل نالک بادل جناسل اربع در اسلو رو قسمنا علاوہ بی بیان تعالی نجی حلال انی تبدل حلال علاوہ سمانا چی پرے کی بل قسم سنگئی بل بدا پکی کرن چی چرتا قریشی ادا چرتا بنی زہر ادا ہجرت انہ نکڑے تے بنی کالے یا کرے او خدم واحدا ندا مسلم ندا تے بنی کابانا لے دا غیر شکر کہ زیادتی کہ انہوں نے حلال کہ تبدیل کہ انہوں نے حلال چھ زد آیا و قسم بزد بدل کم مہاجر و بدل کم غیر مہاجر و عالم مسلم و بدل کم غیر مسلم عالم تبدیل ام نے جائز آیت نے منسوخ خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در زینب وادش ہو کہ گنا نو سبال ولیمہ اکڑا ولیمہ سی دوادہ ڈوڑا ہے شریعت کی ولیمہ شتر ہے خدا ولیمہ شرطو نہیں کرنا شریعت کشتا دا ولیمہ نا چھ وادے لانی کڑی امک کے ڈوڑا ہے اور کئی سکدا سی کئی کلے دخز نکاح نے تڑے لے اور آروانہ کڑی الے کا پردے والے اور آروانہ نکاح نے شے اور پردے خدا نکاح نہیں کڑی اور ڈوڑے اور کی دا ولیمہ نا دا رسم دے وائے واد یو کور کے لے اور ڈوڑے دا پلار پکور کے اور کئی پلار ویلی چی مالا بدو مجی صاحب راکے چی دا پی دیگو نا باننے کم و دا ولیمہ نا رواج دا خو ظلم دا غصا حق دے چاہا آپ کی دا پیسے داریں گے ولیمہ دا نہیں حدیث کے راضی شر و تام تام الولیمہ بدترین خوراک سے لدائے ولیمے خوراک دیں زانتے ساتا ہے چاہیلا مادار خلق را بلی ہو غریبان تے شڑی یدع لہا لغنیا یترک الفقراء دی ہر قسم سیستہ ولیمہ ہوئی وعدہ بیلا نہیں کری ولیمہ نا نکائے لانا نہیں کرے ہوئی ولیمہ نا مکہ اور گئی وے دیتر سنت نو مگدہ کن ولی بیدت کے خد دارنگی چکل ولی میلہ میلمان سہبان ناغلی چرا شہ ڈوڑے اخرے نو بے دب خلق تا وہ تیور ٹیم کھولی دے وہ اختیر آگلی نو ڈڑا بے والی تبے تنکڑے کاروی اس سے لے لکا مونگا اخلے پخلے کو تدمو اختیر والے رات لے کلا ڈوڑے وہ خوری بیابا ناستی ڈڑ بے والی جی چھے میں اس کا وما و پکار گا راشی طور طویلے نشی چیزیں بے دبا قوم دے تو دعوت پر طریقہ نہ پوئی اللہ اس طریقہ خوئی خوئی مخ کی جنو خبر کو خبر شل صحابہ بے دبی رسو خل کو شور ہوگا اے ایمان والوں مت داخلے گئے کوٹو دا نبی تا مگر چی اجازت در توشی تعام نہ پا رہا ہوں دا تخصیص بے ذکر نہ فی زمادہ نہ کہی واقع دا گوا دبت چا کوٹا ہم داس مکھ تیرسی نور کی خوراک د پارا دعوت درکڑے شیو کمرے تنظام اصے والے زیدن خور علی وغیرہ ناظرین نام نہ بے انتظار کو ان کی د پخلی دائیں انا ستوئی انا وی پخلی دا پخیدل دا تعام انا کل وقت توئی تسہیل مانے لکھی وقت وقت دا تعام انتظار بین کہ وقت سمانا وقتی بن نہ راضی نہ مان یہ نہ مانا لوک ہے نا بازی مانا کہ غلط سی وہی نہ مگو رے لوک ہی تال آگے انا اوئی ائی کہ مت دے دے مت ہونیش لگائے غلط مانا ہونا کی لاکن کل شراؤ بلے شہن داخلے گئے نو کل سے ڈوڑا اخرا نو فن تشرو بس دفرے گئے ڈوڑے لو قرآن سکھا نا پس دا تام نم ولی ڈڑی والی ولی ناسی ولا مستانسی نا لحدیث ولا لا تدخلو ولا تم کسو مت داخلے گئے مئی سارے گئے مین کو ان کی دا خبر و سرام دا گپ شپ دا پارا مئی سارے گئے پھر ڈوڑے لو قرآن بیا گپ لگے ناستے یقیناً دا خبر تکلیف اور کئی نبی تانو ہوستا سنا شرم گئی اگوئی میل مان دیا میل مت تسڑے ویل نشی جزام دے تو حیا تبری ہوئی فیستا ہی من کو اللہ تعالیٰ خلا استا ہی من الحق آگا خو نفری دی بیان دا حق لرام آگا خو حق بیان نہیں تا دا دائے نہ شرم نہ گئی یو خدا دبش بل منگویلو سورہ احزاب مخ کرے نور روز تو تردہ وقت پر حدیث کے راضی پردہ نوا خلق بدا سے تل دا نبی کرم تل بچہ کرم ام تل بے باز ملکونو کے دا آیت لانے نے نازل شے یو بل کر روانی بے پردے خا لکہ قرآن قراغلے لے بخا ولی یو بل کر دا غسنہ نو گے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ فَرْدَشْ رَوْسَ ہر تینسوی زدن نتنم فمی درشے لینا دن نکڑے وا ماتے بس ادھرے گا حکم راغے کلک سو گوارے ددی زنانو نا سو سامان گوارے نو گوارے تینا اورتا دا پردینا خبری کول زنانو سرمانے نہیں سو گوختے شے پردینا فاتی گوارے تھا دا لوخے میں پکار دا شے پکار دے مسلط نہ طلب کوئے حضرت عائشہ نے ودی مسلط طلب کو لیں دا پردے شاد طلب کو کرا استاد سے ہو تو سبق ہی نو پردے نہ لکھو تو خی کرا دا پاکون کے لئے زنون استاسو زنون دا غیل ران میں مرائے حجاب حجاب کے خود وما کان لکم ان تزو رسول اللہ نری جائز تا سلانا چی پیام برتنگ وائم ان جائز دی چی نکاح کوئے داغ دی بی بیانو سرا پس وفات داغ نچریم در رسول دی بی بیانو نکاح من ہے ولی من دی علت مخی ترشی چی ازواج امہاتکم دا بی بیان استا سو مہن دی یوں مہن دی سر نکاح من ہے ادام سیدہ چی دی نبی نکاح داغ پا وفات سر منقطع شوئے نرے خدا مطلب نرے چھ پتہ ہو لگے چھ حیات دنیاوی دے گورا گرن ہوئے قرآن کے سنت کدا نرے ہوئے لی چھ داغ دے بی بیان سر نکاح زکم کوئے چھ آغا جوان دے رے پا حیات دنیاوی آم دا اللہ تھو نرے اللہ دیکھو مکہ والے مین دی موسر سڑے نکاح ہونے کی ابدی حرام یقیناً دار دفدہ بنی بانے ڈرگٹ گنام کتا سو کار لرے سے شیخ کارک ہویا پٹ ساتے یقیناً اللہ پار سپویا زر کے بد خیال نہ ساتے پورا مخشی ہوئی دن نہ کور تمز ہے سامان بار نہ واڑے وہ سوال دارے سوک بدن نزی اور سوک بنزی دار پردے مقام را رہا اس دن نہ کور تو سوک دلیشی لا جناح علیہن فی آبائہن گناہ نشتہ پری بی بیان بانی پبارد پلارانو دری کے پبارد دامنو درونو درویرونو دو خرینو کے سکی گناہ نشتہ چاگی دن نزی پحالت دخلوت کے دیم دائی ندے پردن کئیم دیتا دخول فی الخلوت ہوئی گناہ نشتہ کرا زنانا اجازت ور کئی پلار لدن نشراز پلارا اگر کدا یواز ناستانا فضیل اجازت تیخ پر رو لنے روار لدے یا خورئی لدے بلے بکسو کوئی پدے کی مفسرین ہوئی گورا ترم پکے نہ جائے تر ترم تاگا سے دنہ پا حالت دا خلوت کے نشید لے خلوت مراد دے گوئے چھ خد سرا بل سوک نہیں اور ترے دنہ لڑشی ماں مائے دنہ لڑشی والے اسے نشید آترے خپد زویتا چرت سپت شروع کی بیا دا ماما ہے چرت زویتا سپت شروع کی سبم لگے بے خلوتا ترم دنہ نشید لے مامام نشید لے خلوت کی دا ترز بھی ہے ادا ماما بھی ہے بسنگ دن نزی حالت الخلوت دا رنگی اسانڈو لے کما سشیر خان اگر سنگ بے پخلوت کی روان لے الیوار سنگ پخلوت کی دور اندارے گا یوازی اسی آئی سرا ہما تیلو سور نور کے دا مسلد خلوت تا فدے کی ذکر صرف پینزے کا سانے گئے دی پینزے سڑی بس پلار دے زیر دے رور دے روار دے او خرائے دے خود آواز عورت نے مطلقاً وزن عورت دے دائب دلیل پر ایمان خبر دے کئی ورس رکھا گور داس کسانی ویلی پلاران ہن ددی پلار چی دانش پردے پلاری ادے خل کو بل پلار رو جو کرے دے بعد ملک ہوتا ہوئی سڑے بولی گی وہ پردے ورش ددی نے اختیار والا دنی کا اغت دنی کا اختیار والی نو اجداد دنی کا پلار دے زنگ پر ملک ہوتا دینی رو روئی سو کو تو دنی کا پلار ہوئی دنی کا لے کے سنگ پلاری دیدا سی پیر سے اب تم پلار ہو پیرانوں نے ہم پر دنش کرے دن نہ تلے رے گوٹ کے ناستے پیر سے سرخ دے ناستے بولے جی دا پیر پیر سے تو ہے تو لے دن نہ تلے یار دے پیران ظلم مڑی ہاں مڑ بھائی تا تو میں پتہ ہو لے پیر ظلم مڑی اور کلے ہی دا پلار دے پلار دے پردیس نے سنگستا پلار کی دیتا حالت الخلوت ہوئی ہاں کہ خلوت نہیں خز سرا خاون شترے خز سرا پلار شترے زویش ترے پکور کی پتہ حالت کے بعد کسان آغا سور نور والے ویلو آغا داخلے دے چی آغا دے سرا بولا گیا سر آگے کی بیا دینا زیاد سڑیو بندے مندے بیات لے شی بیا پائے حالت کی سخرم پائے حالت کے دلے شی سخر کا کالم اجازت نشترے چاگر یوازی دین گور سرائیں نشتر اجازت اگر سے تحریم بدی ہے خودی آیت کی ہنری ہوئی سخت پابندی ہے خیر اور دی عرصہ ذات کرل دا دینی رو دے دا دینی پلار دے دا پیر سیب دے دا میاں سیب دے ایوازی بائی سرا ناستی ہے قرآن سائن زنان مومنیم کافر زنان بم دن نیوازی نپرے دیکھا مشرک زنانے چاہیے.